वृंदावन। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 5 जून 1995 को लगभग 8:30 गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखाश जो स्वाभाविक है वो तो अस्वाभाविक हो गया है और जो अस्वाभाविक है वो स्वाभाविक हो गया है। परमात्म तत्व स्वाभाविक है और उसका अंश है ये भी स्वाभाविक है और संसार का संबंध विच्छेद भी स्वाभाविक है परंतु अस्वाभाविक हो गया है। उस परमात्म तत्व को प्राप्त करना भी कठिन हो गया है। मानो वो बड़ी मेहनत से ऐसे प्राप्त होगा, वो सहज थोड़े ही प्राप्त होता है। और स्वरूप का बोध भी सहज प्राप्त थोड़ा ही होता है और संसार सहज है छोटे ही। वास्तव में देखा तो संसार सहज नहीं है, ये तो स्वाभाविक जा रहा है। प्रकृति और प्रकृति का कार्य तो निरंतर जा रहा है, ये है ही नहीं। नासतो विद्यते भावः, असतः भावः न विद्यते। असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। ये जो विकारी है नाश की तरफ जा रहा है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, निरंतर जा रहा है। तो इसका तो स्वाभाविक जाने का स्वभाव है स्वतः ही। आपसे संबंध विच्छेद स्वतः ही हो रहा है। थोड़ी सी कृपा करके आप ध्यान दें। अगर आप बचपन में जैसे थे क्या वैसे आज है? आपका शरीर, आपकी परिस्थिति, आपके साथी, आपकी वस्तुएं, आपका देश, आपका काल समय, ये सब बदल गया तो ये तो प्राकृत स्वतः ही जा रहा है निरंतर। और आप वही हैं और जो सब जगह परिपूर्ण परमात्मा वही है, ये तो स्वाभाविक नित्य निरंतर रहने वाले हैं। और शरीर और संसार नित्य निरंतर जाने वाला है तो ये तो निरंतर मिटने वाला है और परमात्मा तत्व नित्य निरंतर टिकने वाला है। इसमें कोई शंका हो तो बोलो। तो परमात्म तत्व है वो तो नित्य निरंतर रहने वाला स्वाभाविक है और संसार अस्वाभाविक है। आप सबको अनुभव है कि बात बचपन में ऐसा सही था क्या, ऐसी परिस्थिति थी क्या, ऐसे भाव थे? नहीं थे। संसार का स्वरूप उस समय में ऐसा था क्या? तो सब बदलता है, ये तो नित्य निरंतर जा रहा है। ये अस्वाभाविक है और परमात्मा तत्व है और जो जीव है इनका परमात्मा का अंश ये स्वाभाविक है, ये बदलता नहीं है, ये जाता नहीं है, है जीव का अनित्य सर्वगत स्थान अचलो अयम सनातन अव्युक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकारियो अयम उच्यते अच्छेद्यो अयम अकृत, ऐसा कहते हैं नित्य है निरंतर रहने वाला है। तो स्वाभाविक तो परमात्मा और उसका अंश नित्य, ये नित्य निरंतर स्वाभाविक रहने वाला है और शरीर और संसार ये अस्वाभाविक है, ये स्वाभाविक जा रहा है। नासतो विद्यते भावो असतः भाव न विद्यते, असत वस्तु की सत्ता विद्यमान नहीं है। ना भाव विद्यते सता, सता अभाव न विद्यते, सद वस्तु का अभाव विद्यमान नहीं है, उसका भाव ही विद्यमान है। संतों ने कहा है सो सुंदर है सदा और नहीं सो सुंदर ना है, ये नहीं सो प्रकट देखिए है सो दिखे ना है। मानो ये जा रहा है तो स्वाभाविक मिट रहा है। आदमी कहते हैं कि हमारे से कामना छूटती नहीं, तो कामना को आप रख सकते हो क्या? आज दिन तक इतिहास में किसी की भी कामना पूरी हुई है क्या? हुई है तो बताओ। अपने जीवन में भी आपकी क्या कमी कामना पूरी हो गई है और क्या कामना आप में निरंतर रही है? उसमें त्यागने को तो कहते हैं कठिन, तो क्या कामना रखना सुगम है? क्या पूरा करना सुगम है? अब दोनों विचार करो। ये आपके साथ रहती नहीं और ये मिटती है निरंतर, ये शरीर है ये भी निरंतर आपसे वियुक्त हो रहा है। शरीर में मैं और मेरापन आप रख सकते नहीं। कहते हैं कि ममता त्याग बड़ी कठिन है, तो क्या ममता रखना सुगम है? कोई बोले आप में से ममता रखना सुगम है क्या? असंभव है। तो एक तो असंभव, एक है कठिन, तो असंभव से तो कठिन सुगम हो गया। सब विचार करो, ममता रहना सुगम है क्या? शरीर के साथ हम ममता आप रख लोगे? है किसी में ताकत? अरे निर्ममो निरहंकार भगवान कहते हैं, अगर ये असंभव बात होती तो भगवान क्यों कहते हैं? क्या भगवान समझते नहीं है? कर्मयोग में भी निर्ममो निरहंकार कहते हैं, भक्ति में भी निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखक्षमे कहते हैं, ज्ञान में भी अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिगम विमुच निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो अंतर निर्ममता की बात कहते हैं भगवान, त्यागने की, तो ये त्याग में कहते हो कठिन है, तो जो बात न हो सके ऐसी भगवान कहेंगे? अरे आप स्वयं विचार करो, क्या ममता अहंता आप रख लोगे क्या? किसी की है ताकत रखने की? आप इतने बैठे हैं, आपसे आप छूट रही है, उसका छोड़ना कठिन है, तो सुगम क्या है? जिसका त्याग आपका कर रहा है, उसका त्याग आपका त्याग कर रहा है, शरीर भी त्याग कर रहा है, जितने जितने अवस्था आपके हमारी शरीरों की हुई है, उतना हमारा शरीरों से संबंध विच्छेद हो गया और हो रहा है। जब मैं आकर बैठा उस समय जितना हमारा शरीर के साथ संबंध था, क्या उतना संबंध अब है? सत्संग हो रहा है, वो आरंभ हुआ, तो आरंभ में जितना समय था सत्संग का उतना समय अब बाकी है क्या? तो ये निरंतर हमारे से वियोग हो रहा है। अब निरंतर वियोग होने वाला भी त्याग नहीं कर सकते तो किसे त्याग करोगे? और इसका त्याग कठिन है तो सुगम क्या है? आप बताओ, इतने बैठे हो कोई बताओ कि इसका त्याग तो कठिन है तो किसका त्याग सुगम है? कोई बताओ। जिसका त्याग स्वतः हो रहा है उसका त्याग कठिन कैसे हुआ? कामना त्यागना कठिन है तो कामना पूरी करना सुगम है? आज तक इतिहास में किसी की भी कामना पूरी हुई नहीं, असंभव बात है। ऐसे कामना कठिन है? आप थोड़ा विचार करें, इसे सोचें, क्या कामना पूर्ति सुगम है? देखो, कामना किसी की भी पूर्ति नहीं हुई और किसी की भी कामना पूरी नहीं हो ऐसा नहीं है। सबकी कई कामनाएं पूरी हुई है और कई कामनाएं पूरी नहीं हुई है, ये सबका अनुभव है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हमारी सभी कामनाएं पूरी हुई, और कोई ऐसा ही नहीं कह सकता मेरी कामना कोई भी पूरी नहीं हुई। ऐसा कोई है आप में हमारे तो बोले भाई। तो कामना की पूर्ति कामना के साथ संबंध नहीं रखती। अगर कामना के साथ कामना का पूर्ति का संबंध होता तो सबकी कामनाएं पूरी होती। तो कामना पूर्ति का संबंध कामना के साथ नहीं है, किसी विधान के साथ है, किसी पूर्व रचित कर्मों के साथ है, किसी परमात्मा के साथ है, किसी संसार के साथ है। आप कामना की पूर्ति को कामना के साथ आप संबंध जोड़ नहीं सकते। खूब विचार करो, आप बोलो, जो कामना हो सब पूरी पूरी होती है क्या? तो कामना पूर्ति का कामना के साथ संबंध नहीं तो कामना के त्याग में क्या बाधा हुई? अगर कामना नहीं करते हैं तो क्या वो वस्तु नहीं मिलती है? मिलने वाली कामना करने पर भी मिल जाती है, कामना न करने पर मिल जाती है, और न मिलने वाली कामना न करने पर भी नहीं मिलती, कामना करने पर नहीं मिलती। नहीं मिलने वाली नहीं मिलेगा, मिलने वाली मिल ही जाएगी। तो कामना का क्या अर्थ हुआ? कामना का अर्थ हुआ परतंत्रता, अभाव का अनुभव, और उसके अनुभव का दुख, संताप, जलन, परतंत्रता, पराधीनता, तुच्छता, जड़ता, गुलामी, ये होगा। ये किसी को सुहाती है क्या? जड़ता है, गुलामी है, परतंत्रता है, दुख है, संताप है, ये किसी को सुहाता नहीं। और कामना करने से ये सब होता है, और कामना न करने से ये नहीं होगा। पूर्ति होने वाली पूर्ति जरूर हो जाएगी, नहीं पूर्ति वाले बिल्कुल नहीं होगी। इस बात को अगर आप हम समझ लें, इसका आदर करें, तो कामना क्यों करें? प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्यो दैवो पितं लंघयितुं न शक्तः तस्मात् न शोचामि न विस्मयो मे यदस्मदीयं नहि तत्परेषां। प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्य, जो प्राप्तव्य है, प्राप्त होने वाला है, वो तो मिलेगा ही। दैवो भी तंग लग गई है तो नहीं सकता, उसको प्रारब्ध ही नहीं लंघन कर सकता। क्या मिटा देगा? जो प्राप्त भी है वो प्राप्त होगा, कोई उसका मिटाने वाला नहीं है। तस्मा न सोचा मैं, इस बात चिंता भी नहीं होती और विस्मय भी नहीं होता, आश्चर्य भी कि ये चीज कैसे आ गई, इसका आश्चर्य भी नहीं है। तो चिंता भी नहीं कैसे पूर्ति होगी। यदस्मदीयम नहीं तत्परेशम, जो हमारी चीज है वो दूसरों की हो ही नहीं सकती, वो हमारे पास आवेगी। इच्छा करके कोरी गुलामी, जड़ता, प्रतंत्रता, दुख, ये लड़ा और क्या मिलेगा बताओ? कोई भाई बहन बतावे इसका अर्थ सिवाय संताप और फजीती, बेइज्जती और क्या होगा? हम कुछ भी चाहना न करें तो मिलने वाली मिल जाएगी, न मिलने वाली नहीं मिलेगी, और कितनी चाहना करें तो मिलने वाली मिलेगी, नहीं वाली नहीं मिलेगी। तो चाहना करके अपने अपनी इज्जत क्यों खोए? यदस्मदीयम नहीं तत्परेश, हमारे को आने वाला बुखार आपको आ जाएगा, हमारे को वस्तु मिलने वाली आपको मिल जाएगी, तो क्यों चिंता करें? आ जाए तो राजी हो गए, राजी क्या होता है? आप आवेगी, जन्म जाए चिंता क्यों करें? जन्म जाएगी, जन्म मरेगा, मरने वाला मरेगा, संयोग संयोग होगा, वियोग वियोग होगा। ये जो संयोग वियोग है इसमें थोड़ा विचार करो, बड़ी सच्ची बात है। संयोग अनित्य है, वियोग नित्य है। आपका हमारा वियोग अपरिचय, न आप मेरे को जानते थे न मैं आपको जानता था, कब से ये नहीं कह सकते, अनादिकाल से। और आपका हमारा संयोग वियोग, संयोग वियोग, रोजाना सत्संग आ गए, सुना दिया आपने, सुन लिया हमने, सुना दिया, अंत में वियोग होगा। तो वियोग ही सच्चा है, संयोग तो झूठा है कि नहीं? अनुभव किसका अनुभव बताओ? एक दिन ये भी सही नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, और ये मकान भी नहीं रहेगा। तो इसका अभाव तो नित्य है और भाव इसका अनित्य है। फिर भाव की इच्छा हम क्यों करें? क्या फायदा? आप बताओ, इतने बैठे हो, हम इनके बना रहे, ऐसी इच्छा करने से क्या फायदा? क्या फर्क पड़ेगा? इच्छा पूर्ति होगी, दुख होगा। आशा ही परमम दुखम, दुखम नहीं परमम दुखम, और नैराश्यम परमम सुखम, भागवत कहती है। संसार की आशा न रखना परम सुख है, और आशा रखना परम दुख है। कामना है, आशा है, भोग है, ये अनित्य है। आशा का मिटना, आशा का न रहना, भोग का न रहना, कामना का न रहना, ये नित्य है। तो आप स्वयं नित्य हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो सहज सुख राशि दुख क्यों हुआ? कामना करने से हुआ, इच्छा कर दी इसमें दुख हुआ। ऐसा हो जाए, ऐसा न हो जाए, वैसे तो बहुत से भाई बहने पूछती है कि हमारे अशांति नहीं मिटती। मैं तो कहता हूँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा न होना चाहिए, ये पकड़ने वाले को शांति कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। और होना जो होने दो, न होने दो, मत होने दो, छुट्टी दे दो, अशांति हो नहीं सकती। आप बताओ इतने कैसे अशांति हो जाएगी? होने वाले को कह दो हो जाओ बस, न होने वाले मत हो, क्या शांति हुई बताओ? तब तो की प्राप्ति बहुत सुगम स्वतः है, वो स्वाभाविक प्राप्त है, और संसार अस्वाभाविक प्राप्त है। तो अस्वाभाविक की निवृत्ति स्वतः होती है, अस्वाभाविक की प्राप्ति स्वतः होती है। स्वतः उसका जिसका कोई उद्योग नहीं, कोई परिश्रम नहीं, केवल असत्य की आशा को, तृष्णा को, कामना को छोड़ दे। विहाय कामान यह सर्वान पुमानस्तरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांति मत गच्छति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति। ये ब्रह्म की स्थिति है, चाहना छोड़ दो। विहाय कामान निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार ऐसा ब्राह्मी स्थिति। ब्राह्मी स्थिति स्वतः है एक कामना को छोड़ने से, और कामना न छोड़ने करके आप क्या ले लोगे बताओ? कहते इसका सुगम उपाय क्या है? सुगम उपाय है न्याय युक्त और अपने बल के अनुसार दूसरों की कामना पूरी करते रहो। उसकी कामधनु न्याय युक्त हो और हमारे बल के अनुसार हो। हम कर नहीं सकते, असंभव तो करना वो चाहते नहीं, हम कर भी नहीं सकते। और उसी न्याय युक्त है, धर्म युक्त है, बल युक्त है हमारे, वो पूर्ति करते रहो और अपना कामना का त्याग करो, कामना सुगमतर छूट जाएगी। करके देख लो आप अपने उम्र में, तो मिलने वाली वस्तु आपको अटकेगी नहीं। आप अपनी कामना नहीं करेंगे तो मिलने वाली चीज नहीं मिलेगी क्या? आप इतने बैठे हो, बताओ भाई, हम कामना नहीं करेंगे तो क्या वो वस्तु नहीं मिलेगी? अनुभव है अपना सबका कि बिना कामना भी वस्तु मिलती है, मिलने वाली, और नहीं मिलने वाली कामना कर भी नहीं मिलती। ये किसका अनुभव नहीं है? तो दूसरों के ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। आप सर्वभूत हिते रता क्या है? आपको सर्वभूत हिते रता क्या कर्ता नहीं बताया है कि सब हित करता सबका? आप हिते रता, आपकी रति प्रीति दूसरों के हित करने में होनी चाहिए। कर सकते तो कर दो, नहीं तो अपनी भावना तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल होता रहे, किसी के भी दुख न हो, ऐसा आप भावना रखो तो इसमें क्या अर्ज होगा? ऐसा भावना रखने से दुनिया को सुख पहुंचा दोगे ये नहीं होगा, किंतु अपने सुख की लालसा नहीं रहेगी। ऐसा अनुष्ठान करने से, ऐसा नियम करने से भाई सबके सब सुखी हो जाए। तो सुख कैसे करें? हमारे जो कुछ सुख की सामग्री है दुखियों को भेंट कर दे, उनको सुख पहुंचावे, आराम पहुंचावे, हित करें, सेवा करें। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अधवाई, और पर हित बस जिनके मन माहे, तिनका जग दुर्लभ कुसुदाई। किसी का भी बुरा नहीं चाहना है, किसी को भी बुरा नहीं समझना है, किसी का भी बुरा नहीं करना है, किसी की बुराई कहना नहीं सुनना नहीं है। अगर ये हम नियम दे ले तो हमारे को मिलने वाली चीज मिल जाएगी, आड़ नहीं लगेगी। सच्ची पूछो तो बात एक दूसरी है, बात एक दूसरी है। हम जब चीज की चाहना नहीं करेंगे तो चीज खुली आवेगी, चाहना करेंगे तो मेहनत करने पर, लालय होने पर, कामना करने पर कठिनता से मिलेगी। ये समझ में ना आ, बात एक अलग है, बात ऐसी सच है। जिसमें तो ममता न रखे और नई इच्छा की कामना न करे और परवाह नहीं, जाही विद राखे राम ताही विद रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, ऐसा नियम ले लो आप। आने वाली वस्तु आएगी ही, और जीने वाला समय आपको जीना ही पड़ेगा, जीना ही होगा, मरोगे नहीं जल्दी। और मर जाओगे तो मरना तो पड़ेगा ही, स्वतंत्रता लेकर, दुख को लेकर, पराधीन होकर, फजीती करके मरे, इज्जत कैसे मरे? आज पाप करने वाले कहते हैं काम नहीं चलेगा, तो कितना दिन चलाओगे पाप करके? अंत में बंद होगा ही। कैसे? कामना करने से, झूठ कपट करने से कई दिन अधिक चीज आएंगे, और वो नहीं करेंगे तो चीज नहीं मिले तो मर जाएंगे जल्दी। ये पर है नहीं, पर आप मान लें तो ये स्वीकार कर ले आप कि हम अन्याय झूठ कपट नहीं करेंगे तो जल्दी मर जाएंगे। तो अधिक जीने का अर्थ क्या हुआ कि पाप की पोटली बहुत बड़ी बढ़ा कर पीछे मरेंगे तो थोड़े पाप में मर जाओ, हर क्या घाटा क्या लगा, मरना तो अनिवार्य है, मरने से बच सकते नहीं। झूठ कपट करना ज्यादा मर जी जाओगे, ये है नहीं ज्यादा, मतलब आपके भावना है कि आज के जमाने में पाप नहीं करेगा तो उसका जीवन नहीं रहेगा। तो जीवन वो क्या काम का जो बहुत ज्यादा पाप करके पीछे मरे तो थोड़े पाप में मर जाओ, हर जगह हल्के हल्के मर जाओ। इसका उत्तर दो आप ठीक तरह से, जीवन जाएगा नहीं तो चला जाएगा तो भी घाटा क्या हुआ, बहुत से पापों से बच गए, ज्यादा जिए तो ज्यादा पाप हुआ। तो ज्यादा पाप कमाने के लिए ही मानव शरीर मिला है क्या? शास्त्रों में मनुष्य जीवन की बड़ी महिमा गाई है तो इसलिए गाई है कि ज्यादा से ज्यादा पाप करके मरे। स्वयं सोचे आप, विचार करें, सीधी सीधी सरल बात है। तो स्वाभाविक अपना जीवन हम पवित्र रखें। स्वधर्मे दिधनं श्रेया, भगवान का अपने धर्म पालन करते हुए मृत्यु हो जाए तो कल्याण है, कितनी बढ़िया बात है। और शेष वे कर्मणि अभिरता सर्वसिद्धि लभते, संसिद्धि हो जाएगी। अपने अपने कर्तव्य का पालन करें, न्याय युक्त काम करें। गीता के देखने से मेरे पर असर पड़ा है, मैं मानू न मानू बात और है, आप भी माने न माने बात और है, परंतु उसे देखने से असर पड़ता है कि जीने के लिए पाप करने की जरूरत नहीं है, अपने अपना काम करते रहो। गीता के देखने से मेरे तो ये असर पड़ा है, जब गीता लिखाने लगे तब आप न्याय युक्त जिस वर्ण में जिस आश्रम में आप हैं उसके अनुसार न्याय युक्त चलते रहो, मुक्ति स्वतः हो जाएगी। मुक्ति के लिए जप ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुराने जो कर्म है उनके अनुसार शरीर मिला है उतना दिन वो चलेगा, वह शांत हो जाएगा। और न्याय युक्त काम करोगे तो नया बंधन होगा नहीं, तो मरेगा तो मुक्ति होगी, और हो रहा होगा क्या? गीता के देखने से ऐसा असर पड़ा है हमारे पास, विचार करने से। अभी नहीं तो थोड़ी देर के बाद आप खूब अभी लिख लो, जो शंकाएं हो लिख लो, और थोड़ी बाद के भी अवसर दे देंगे उस समय में पूछ ले, प्रश्नोत्तर कर ले। चीज है ये तो जीने मरने की अपने खास निस्संदेह होने की जरूरत है। अरे इसमें संदेह रखो तो निस्संदेह कहाँ होगा, अरे दूसरे किस निश्चय होने में फायदा क्या होगा? आपने कई बातें सुन ली, निस्संदेह याद कर ली, क्या फायदा हुआ? और इसमें निस्संदेह हो जो निहाल हो, पापों से जन्म मरण से दुख से संताप से छूट जाओगे। ये निश्चय पहले करो, पीछे काम शुरू करो। क्या अन्याय करने से हम ज्यादा जी जाएंगे, और न्याय में चलते हुए जल्दी मर जाएंगे? मैं तो जल्दी मर जाओ तो नफा है, पर जल्दी नहीं मरोगे, जितनी उम्र है उतनी मिलेगी, निर्वाह जैसे हुआ मिलेगा। बात तो एक और है, जितनी जितनी ममता का आप त्याग कर दोगे, कामना का त्याग कर दोगे, तो वस्तु में सुगमता से मिलेगी। अगर कामदार ममता रखो तो प्राप्त मिलेगी, पर बड़ी कठिनता से मिलेगी। अगर कामना प्राप्त में तो ममता का त्याग कर दो, और नई मिलने की कामना का त्याग कर दो, मत करो, तो वस्तु स्वयं आवेगी। आप चाहना करते हो और वस्तु के ममता रखते हो तो वस्तु डरती है आपसे, भयभीत होती है। ममता रूपी पत्थर रख देने से बिलाल दब जाती है वस्तु में, बड़ा बोझ लगता है उनको, भार लगता है। और ममता ना रखो, खुली रखो और अगर आगे इच्छा भी ना रखो तो बिना मांगे वस्तु आती है। जिन लोगों ने ममता त्याग कर देखा है, कामना का त्याग कर देखा है, तो वस्तुओं की कमी नहीं रही है। कमी ना कमी वहीं रही है जहाँ ममता है और कामना है। अरे ममता और कामना नहीं तो कमी कैसे रहेगी बताओ? कमी कैसे रहेगी? कमी का अनुभव ही नहीं होगा। और केवल कमी का अनुभव इतनी बात नहीं है, वस्तुएं ज्यादा आवेगी, खुली आवेगी आपके पास, आपके पास आने के लिए लालच रहेगी, वे सफल होने के लिए आएगी। और कामना और ममता करने से अटक जाएगी, ठहर जाएगी। एक बात बताऊं, आप जितने भाई बहन बैठे हैं उनसे मैं एक प्रार्थना करता हूं, आप किसी को देना चाहते हैं जो लेना नहीं चाहते उसको देना चाहते हैं, जो लेना ज्यादा चाहते हैं उसको देना चाहते हैं? अगर ऐसी बात हो जो लेना ज्यादा चाहते हैं उसको दें, तो चोर को डाकुओं को देना चाहिए, क्योंकि वो लेने के लिए चोरी करते हैं, लेने के लिए मार देते हैं दूसरों को, खत्म कर देते हैं। उनको देना चाहिए दान पुण्य, क्योंकि लेने की इच्छा ज्यादा है उनके, अन्याय करते हैं। उनको देने की आपके मन में आती है क्या? साधु देखो, ब्राह्मण देखो, बहन बेटी देखो, जो नहीं चाहती उसको आप देना चाहते हैं, और फिर आप चाहते रखते हैं, अपने ही ज्ञान का स्वयं आप अनादर करते हैं। कई संत महात्माओं की देखी हुई बातें हैं, अनुभव की हुई बातें हैं। इच्छा का कामना का त्याग कर देने से भस्म खुली आती, खुली वे निस्संग आती है, निश्चिंत आती है, वे लालयत होती है सफल होने के लिए। अरे कामना कर दो तो बंद हो जाती है, ममता करो तो वो अटक जाती है। संतों की मंडली थी, विरक्त संतों की, वो जा रही थी तो एक दिन भिक्षा को गए, भिक्षा ठीक तरह से मिली नहीं, तो वे बोले भाई अपने साथ में किसी के पास पैसा है, खोज करने से पैसा मिला। तो हम समझते हैं भिक्षा कठिनता से क्यों मिली, कारण क्या है? और पैसा कुछ नहीं ले तो सुगमता से मिलती है, आप शाम मिलती है, वैज्ञानिक तत्व है ये। गांठ गिरे नहीं बांधते, जब देवे तब खाए, नारायण पीछे फिरे मत भूखे रह जाए। ये माताएं बैठी हैं, इनको सब पूछ लो। बालक क्षत्रिय अवस्था में ख्याल नहीं करता तो उसको भोजन की चिंता माँ करती है, दूसरा करता है, और वो स्वयं भोजन करने लग जाता है। माँ भी वही है, बेटा भी वही है, परंतु चिंता नहीं करती। अरे भोला भला है, बड़ा हो गया, 20-25 वर्ष का हो गया, पर माँ की चिंता रहती वो भूखा नहीं जाएगा। अरे 10-15 वर्षों का है, होशियार है कि वो भूखा नहीं रहेगा, वो कहीं नहीं बड़ा चला गया खा लेगा। तो अपना काम नहीं कर सकता, उसकी चिंता माँ को रहती, भगवान को रहती। गांठ गिरे नहीं बांधते, जब देवे तब खाए, तो नारायण पीछे रहे मत भूखे रह जाए। माँ के दो बेटा, माँ रसोई बना रही है, परोस रही है, और दोनों खा रहे हैं। एक तो अभी खा लेगा, फिर शाम तक कुछ नहीं खाता, और एक बकरी की तरह चरता ही रहता दिन भर। तो माँ को चिंता किसकी रहती है? दोनों फुलका बने वो मन रहे, छड़ जा इसको दोनों, ये उठ जाएगा तो शाम तक कुछ नहीं खाएगा, तुम भूखा भी तुम्हें परवाह नहीं। माँ है माँ, मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम, माता के समान शरीर की रक्षा करने वाला कोई है नहीं, सर्वसाधारणती है। उस माँ की चिंता भी संयम के साथ रहे ज्यादा, जो संयम रहे उसकी चिंता माँ के नहीं होती, ऐसे भगवान की नहीं होती। नारायण पीछे फिरे मत भूखे रह जाए, ये भूखे जा रह जाए तो स्वतः पूर्ति होती है उसकी। इच्छा रखता है उसकी पूर्ति होती है, इच्छा नहीं रहता उसकी पूर्ति होती है, होने वाली होती है, नहीं होने वाली नहीं होती। तो पूर्ति होना इच्छा के साथ संबंध नहीं रखती, कोई विधान के साथ संबंध है। वो विधान है तो हमारे वो चीज मिलेगी, और विधान नहीं है तो नहीं मिलेगी। तो हम इच्छा करके अपनी फजीती क्यों करावे? हमारी इज्जत बढ़ेगी क्या इच्छा करने से? बहन बेटी जहाँ ये इच्छा करे तो ज्यादा मिलेगी चीज, और इच्छा नहीं करे तो माँ से कम मिलेगी। इच्छा करने में आवे तो लोग सजग हो जाते हैं कि भाई आ रही है, चाह लगाओ चीज न छुड़े। वो मांग लेगी, नहीं रहे तो मन खराब हो जाए, दे तो वस्तु नष्ट हो जाए, हम क्या करें? यार मांगती है नहीं, उसे सब माँ सौंप देती सभी, और घर वाले सब निश्चिंत हो जाते हैं कि भाई जी आ गए, अब चिंता को मत करो, सब ठीक होगा। ये प्रत्यक्ष बात है कि नहीं? अब इतनी होते हुए भी उसका आदर आप नहीं करते, इस तरफ आप विचार नहीं करते, अब वो कैसे करें बताओ? सिखाने वाला क्या सिखाएगा? तो अपना किया हुआ कर्म अपने को भोगना पड़ेगा, अपने किए हुए कर्म अपने को लेना ही पड़ेगा, वो परिस्थिति आवेगी ही। पुण्य से फल भी छंती, पुण्य ने छंती मानव न पाप फल भी छंती, पाप गुरु दिया था ना था। पुण्य का फल चाहते पुण्य नहीं चाहते, और पाप का फल नहीं चाहते, पाप करते हैं बड़े छिप छिप करके बड़ी चतुराई से। तो दुख भोगना पड़ेगा दुखदायी परिस्थिति, और दुखदायी परिस्थिति में आप निश्चिंत रहे, निश्चिंत रहे, निर्भय रहे, तो दुख आगे चल जाएगा। दुख आपको परतंत्र नहीं करता, वो तो बारी आती है, प्रारब्ध दुखी नहीं करता कभी। दुखी आप मर्जी से होते हैं, वो आपको दुख नहीं कहते, भाई हम तो दुख देंगे, दुख कैसे दे देगा? सुख हर्ष है जड़, दुख बिल खाए, जड़ है सुख में हर्ष करते हैं, दुख होने से बिल खाते है। दो सब धीर धरे मन मानी, धीर पंडित सुख दुख आएगा, सुख दुख ऐसे नहीं करता, सब दुख है सुख अस्वस्थ है, कितनी बात है। सब दुख सुख धीर स्वमृतत्व आई कल्पते, मुक्ति का पात्र होता है। सुख दुख होने वाला मुक्ति का पात्र नहीं होता। कितनी मुक्ति सुख है अपने भी परवाह रखो, काम करने लायक आप कर लो, करने पर जो मिले उसे अब निर्वाह कर लो। अगर नहीं करोगे तो क्या करोगे? चिंता करोगे क्या? चिंता करे धन पट जाएगा, आ जाएगा क्या? साधु का काम है भिक्षा के लिए गए, भिक्षा आएगी तो पा ली, नहीं तो नहीं। संत मिले तो कहते महाराज आप भोजन कहाँ करते हैं, पास में कुछ रखते ही नहीं, कि भिक्षा पा लेते, भिक्षा न मिले तो कि भूख ही पा लेते। आज जो भिक्षा नहीं मिली खाएंगे ही नहीं, भूख ही पा लेते। हमारे साथ नाथ जी रहते थे, बीकानेर की बात है, मैं भी गया भिक्षा के लिए, वे भी गए। तो वो चबूतरा आनंद आश्रम में एक तरफ मैं बैठा, एक तरफ वो बैठे थे, तो ब्रह्मार्पण ब्रह्मा भी कर रहे। मैंने देखा तो मैं नजीक गया, रोटी दिखी नहीं मेरे को, और जार देखा तो सोफा खाली, पात्र में कुछ है ही नहीं, मेरे तो मिल गई। वो क्या कर रहे हो? कहा गए नहीं ब्रह्मार्पण ब्रह्मा भी। अरे कहा के भोग लगा रहे हो? नहीं कुछ। उसी दिन पत्र ले रसोई पर से रोटी यार मैं दे रही हूँ। यदि लाभ संतोष को किसको कहते हैं? जो लाभ हो जाए वो लाभ का अर्थ धन नहीं है, प्राप्ति है। दुर्भस प्राप्त हो जाए तो लाभ बढ़ता है, जो प्राप्त हो जाए सुख हो जाए दुख हो जाए लाभ हो जाए हानि हुआ। लाभ मिलता है तो हानि भी तो मिलती है, वो लाभ ही तो है। वस्तु मिले वो लाभ और न मिले वो भी लाभ, तो लाभ ही तो हुआ, प्राप्ति है लाभ ना। दुर्लभस प्राप्त हो, प्राप्ति अर्थ में लव शब्द है। तो अभाव प्राप्त हो गया, कभी भाव प्राप्त हो गया, अपने जो हो जाए सो खुश रहे। उद्योग करने की मना नहीं है, कभी मैं उद्योग करने की मना नहीं करता हूँ। अपने वर्ण आश्रम के अनुसार अपना पुरुषार्थ करो, उसमें जो मिल जाए उसमें मस्त रहो। अरे नहीं मस्त रहोगे तो क्या करो? रोगे क्या फायदा निकलेगा? दुख तो दुख क्या फायदा हुआ? यदिर्थाला संतोष लोग बंधातीत तो विमत समय सिद्ध अवसिद्ध से कृत्वा भी न निबद्धते बंधन होगा ही नहीं। ये सबके लिए है, साधुओं के लिए भिक्षा को जाओ, आप काम धंधा करो, अपने परिश्रम करो, परिश्रम कर जो मिल जाए उसे संतोष करो, अगर संतोष नहीं करो तो रो और फायदा क्या होगा। तो मुफ्त में दुख क्यों पावे हम, जैसे प्राप्त होगी परिस्थिति सी है, बहुत अच्छा भगवान ने भेजी है, बहुत अच्छी बात, बहुत चीज भेज दे तो उपकार करो, नहीं भेजो तो निर्वाह करो। यहाँ गंगा के किनारे एक साधु थे एक मैं था, दोनों ही भिक्षा को गए, जो वहाँ किनारे पर बैठे भिक्षा दे दी, तो मैं तो इधर बैठा था, वो उधर बैठे, उधर आगे एक बंदर, तो बैठ बैठ बंदर ने कहा कि तेरे को नहीं दूंगा, पहले तुमने कम क्यों दी, कम देता तेरे को दे देता, तुमने पहले कम दी अब तुम आ गए, नहीं दूंगा मैं खाऊंगा, नहीं दूंगा जाओ। ऐसे लड़ रहे थे, रोटी खा रहे थे, बदनर से तुमने कम क्यों दी, अब तुमने कम दी आ गए, नहीं दूंगा मैं खाऊंगा। तुम ज्यादा दे देते तो तुम्हारे भी दे देता, अब देने वाले तुम खाने वाले तुम हो, तो पहले तुमने निगी क्यों नहीं रखी, ज्यादा दे देते तब नहीं दूंगा मैं खाऊंगा, क्यों मार थोड़ी है, रोटी खा रहे हैं बातें कर रहे हैं, बढ़नी से मैंने देखा है तो बोले मामा क्यों नहीं कम गए, अब मांगने वाले आ गए, देने वाले दाता भुगता राम, देने वाले भगत वाले भगत राम जी है, अब दे देते है उसमें हम निर्वाह करेंगे, थोड़ा मन वाले थोड़ा तुम्हारे को दे देंगे, ज्यादा कैसे नहीं देंगे, अब क्या करें सर, नहीं देंगे हम तो। कितनी मौज की बात है, पहले थोड़ी देते हो और फिर मांगने को जाते हो, ये कोई न्याय है, पहले दे देते ज्यादा फिर आ जाते, हम भी दे देते, किसी ने हमारे को दिया है तो हम भी दे देते। अरे भूखे लगे ही दे देते, धरने वाले भाव है दे दी सब, मगर वो कहते नहीं मैं दूंगा नहीं, ये थोड़ी है भी लड़ रहे हैं खा रहे रोटी, कितनी बिजली बात है, अधिक वैसे तुम्हारे को दे देंगे, अधिक वैसे ही दे देंगे, थोड़े वैसे ही दे देंगे तो नहीं देंगे तो नहीं देंगे सर। तो जो परिस्थिति ठाकुर जी भेजे उसी में प्रसन्न हो, सदा संतुष्ट, जो प्राप्त हुए संतुष्ट, धंधा राग द्वेष रहे समय सिद्ध हो असिद्ध हो कृत्वा पे जाने में दे, सब काम करते ही बनता नहीं, वो बनता ही नहीं, कैसे बनेगा, बंदा तीत है कैसे बनेगा, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंदा प्रमोचते, तो ऐसी एक चीज है आपके हमारे जीवन में, आप ख्याल रखो, न मिले तो दुख क्यों है, मिले तो सुख क्यों है, दुखे स्वादुद्योगन माना सुख है सुख भी न प्रिय से प्रेम प्राप्त है, नो जिन प्राप्त सिर्फ रसम मोटो ब्रह्मविद ब्रह्म नहीं सकता, वो ब्रह्मविद हो जाएगा, तो स्वाभाविक ब्रह्म तो स्वाभाविक ही तत्व ज्ञान है सबको, परमात्मा तत्व का ज्ञान नया नहीं पैदा होगा, मुक्ति स्वतः वो प्राप्त है, जो संसार की इच्छा छोड़ दोगे तो स्वाभाविक मुक्ति आपको मिल जाएगी, क्योंकि मुक्ति स्वाभाविक है, बंधन स्वाभाविक नहीं है, ये आपका बनाया हुआ है, तो बनाया हुआ छोड़ दो स्वाभाविक मुक्ति स्वतः सिद्ध प्राप्त है, मुक्ति पैदा थोड़ी होती है, कहीं लाई जो पैदा होती है नष्ट हो जाएगी, स्वतः उसका नाश कैसे होगा, स्वाभाविक है। आप इतनी उम्र से मुक्त हो गए कि आपको पाप लगेगा, कितनी बड़ी उम्र होगी पाप लगेगा, सर उम्र चलेगी रहनी से रहेगी नहीं रहने नहीं रहेगी, ये पाप होने की बात है, अपना काम ठीक तरह से करते लाभ संतुष्ट होती है सर। गीता ऐसी बढ़िया बात कह रही है, महान संतोष हो जाए, महान शांति मिल जाए, स्वतः सिद्ध करना करके तो आफत करता है आदमी। करना और पदार्थ ये दो है प्रकृति का कार्य और प्रकृति से अतीत है तत्व, वो तो स्वतः है जो कहती हूँ वो है। तो करने में यह फंस जाते हैं, राग द्वेष कर लेते हैं, इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष हो व्यवस्थित हो तय और न बस वाकथे तो यसे परिबंधन हो, दो ही शत्रु है दो में समरह हो अपने राग द्वेष समरह हो। सुख दुख की समय करता लाभा लाभ हो जया जी हो सम दुख सुख स्वस्थ सम सुख दुख स्वस्थ स्वयं आप स्थिति हो जाएगी। सुख दुख के कारण से आप प्रकृति है, पुरुष प्रकृति से तो ही भूंगते, पुरुष सुख दुख का नाम भोगते तो हेतु रुचते, अरे पुरुष प्रकृति से तो ही भूंगते, अरे प्रकृति से अधिक हुआ सब दुख सुख क्योंकि स्वस्थ स्वाभाविक स्वयं आप है ही पाप है ही नहीं दुख है ही नहीं स्वाभाविक सुख दुख समान हुए स्वरूप में स्थिति हुई सम दुख सुख स्वस्थ सब दोस्तुल्यो स्वयं स्थित होने पर ये विषमता कैसे आवेगी। सुख दुख है मान अपमान है निंदा स्तुति है, निंदा स्तुति का होता है तो नाम में आसक्ति होती है, मान अपमान दुख तो शरीर में स्थिति होने से होता है, शरीर में स्थिति नहीं होती मान अपमान क्या दुख होगा, इतना कोई मान करे दुख करे क्या अर्थ होगा, स्तुति करेगा दुख सुख स्वस्थ पर निंदा स्वस्थ मान अपमान मूत्र तुल्य मित्र पक्ष स्वतः सिद्ध स्वाभाविक स्थिति है वो आपकी हमारी स्वाभाविक है, पर स्वाभाविक तो मान ली अस्वाभाविक कृति साध्य मान ली और ये अस्वाभाविक है इसे उद्योग लगा दिया। अरे अस्वाभाविक तो अस्वाभाविक है, अस्वाभाविक स्वाभाविक है, अस्वाभाविक तो टिकेगी नहीं अस्वाभाविक मिटेगी नहीं। जो बात यह है कि जो चीज होती है वो स्वतः ही मिलती है और जो नहीं है उसको ले दुख पा रहे हो तो उसका त्याग कर दो, त्याग किसका करो, जो आपकी जाड़ में असत है उसका त्याग करो, उसे त्याग करने से क्या फायदा, आप जानते हो असत उसका त्याग करो, सत का त्याग मत करो, त्याग होता है नहीं, आपकी जानकारी में जो असत दिखता हो उसकी इच्छा का त्याग कर दो, बताओ क्या जोर है, त्याग करना है किसका का इच्छा का, किसकी इच्छा का, जो असत है जो नित्य नहीं है अनित्य नाशवान है उसकी इच्छा करने से क्या फायदा होगा, अरे इच्छा के त्याग करने से क्या हानि हो जाएगी, जाने वो असत का त्याग करना है मुक्ति हो जाएगी, इतने एक में इसमें जाने वो असत का त्याग, शास्त्रों की दूसरी बात जानेंगे अपने जाने हुए असत का त्याग, असत त्याग क्या उनकी इच्छा का त्याग और उसने रोटी आई खाली नहीं, जाने हुए असत की इच्छा का त्याग और क्या जोर है, असत है अब इच्छा करोगे असत की तो खुश हो गई और क्या फायदा होगा, चीज तो मिलने वाली मिलेगी नहीं मिलने वाली नहीं मिलेगी। आप इतने बैठो विचार करो आपके जाने हुए असत का त्याग, त्याग शांति अरंतरम, अरे आप जाने हुए असत का भी त्याग नहीं करोगे तो क्या त्याग करोगे बताओ, जाने हुए असत का भी त्याग नहीं करोगे तो क्या त्याग करोगे, सत का त्याग करोगे, सत का त्याग तो होता नहीं, ना भाव भी जितने सत उसका भाव होता नहीं। मैंने तो ये वचन जब पढ़ा है संतों के बारे में तो बड़ी प्रसन्नता हुई, कितनी मार्मिक बात कही है, अपने जाने हुए असत का त्याग, वो भी क्या जाने हुए असत की इच्छा का त्याग, आवे तो अच्छी बात ना आवे तो अच्छी बात अपनी से क्यों बोले, अरे इच्छा का त्याग करने पर वस्तु खुली आती है ये पक्की बात है, मनुष्य तो इच्छा करता है तब वस्तु मिलती है और इच्छा नहीं करता उसको वस्तु मिलती है तो उपयोग करने के लिए पीछे इच्छा होती है, क्या उपयोग करें ये कैसा करें उपयोग, वस्तु आ गई इच्छा करने से उपयोग वस्तु मिलती नहीं है, मिले कठिन तरह मिलती है, नहीं तो खुद नहीं मिलती है। ये एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, आप अनुभव कर देख लो। अब अपने शंका करो, जो आपने कोई देख रखी शक्का रख रखी है वो शंका अब पूछ। अब थोड़ा समय रहा है, कोई संदेह हो, मेरे कहने में कोई गलती हो गई हो तो सुधार कर लो। के बाद आप पूछ लेना, लेकिन वो अभी पूछ कर लो। अब पूछ परमात्मा की इच्छा करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा प्राप्ति की इच्छा तभी तक है जब तक संसार की इच्छा है। संसार की इच्छा त्याग कर दो, परमात्मा की इच्छा पूरी हो जाएगी। ये तो त्याग दो वो पूरी हो जाएगी, इच्छा रहेगी नहीं कोई। संसार की इच्छा त्यागने के बाद परमात्मा की इच्छा पूरी हो जाएगी, करके देख लो। बिल्कुल परमात्मा की इच्छा तभी तक करती है जब करनी है, जब कहीं असत की इच्छा है उस इच्छा के त्याग करने के लिए परमात्मा की इच्छा करनी होती है। असत की इच्छा का त्याग कर दे सर्वथा, उसी दम वो सतह पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि वो तो प्राप्त है। अप्राप्त की इच्छा करने से प्राप्त वस्तु की तरफ दृष्टि नहीं जाती। जब अप्राप्त की इच्छा का त्याग कर दे प्राप्त वस्तु आप सब मिल जाएगी, करके देख लो। इसको संदेह करके देख लो, कोई असल वस्तु की नाशवान की इच्छा हम रखेंगे नहीं भीतर, तो वस्तु खुद ही मिलेगी। ये बात एकदम सच्ची है। क्या बता, आप कोई प्रमाण पूछे? प्रमाण प्रमाण नहीं, तो प्रमाण है मेरे पास। जब तक इच्छा रहती है तब तक चीज कठिनता से मिलती है, इच्छा का त्याग पड़े खुली मिलती है। ये बात एकदम पक्की है, सच्ची है, करके देख लो। आपको मैंने पूछ लिया कि इच्छा रखने वाले को देते हो बिना इच्छा वाले को देते हो, और देते हो वो ज्यादा मिलती है कि मांगने वाले ज्यादा मिलती है? बताओ, देने वाले की इच्छा होने से हमें चीज मिलती है कि देने की इच्छा हमें मांगने से इच्छा ज्यादा मिलती है? बताओ। और आपके सबके न मांगने वालों की इच्छा होती है तो दुनिया मात्र की इच्छा न देने वाले को होती है? आप नमूना है कि नहीं दुनिया का? आपसे इच्छा नहीं करता उसको आपके देने की इच्छा होती है तो सगलों की ऐसी सबकी ऐसी होती है। एकदम सच्ची बात है। भगवान भी कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम, आर्थो जिज्ञासु आर्थी ज्ञानी। अरे ज्ञानी तू आत्मे, तू मांगता नहीं, तो भगवान को घाटा ज्यादा है कि मांगने को दे नहीं सकते? तेरा ज्ञानी नित्य योद्धा है, वो अनित युक्त है। कहीं कामना की पूर्ति चाहता है भगवान से आता है, आ तो जिज्ञासु जिज्ञासु उसको जिज्ञासा पूर्ति चाहता है कुछ भगवान से आता है, अर्थात कुछ धन चाहता है भगवान से आता है। एक भक्ति क्या है, भगवान की मर्जी में हमने कुछ चाहता ही नहीं, तो एक भक्ति विशेष होते दो भक्ति क्यों रखो, एक भक्ति रखो अपने भी। संतों का ऐसा अनुभव है, मैंने सुना है, संतों को देखा है, एकदम अनुभव है। आपसे आप वस्तु आती है, आवश्यकता होने पर वस्तु आती है, वस्तु में प्रसन्न होती है, देने वाले प्रसन्न होते हैं। देखो धन कमाने को जाते हैं तो 8-10 हजार 20 हजार रुपये मिल जाते हैं कि हमारे जीवन सफल हो गया, हमारी यात्रा सफल हो गई, और संत महात्मा को खिला करके तो हमारा धन सफल हो गया। तो आप सफल हो गया तो धन सफल हुआ, फर्क है इसमें। अच्छे काम लगाने पर कहते हमारा धन सफल हो गया, धन मिलने से आप होते हैं सफल। अब धन लगने से धन सफल हो गया, आप भी सफल हो गए। सच्ची झूठी बताओ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। तो मिलने वाला नहीं है, धनी आदमी को मिलता है क्या? अभी पाकिस्तान हुआ 10-10 रुपया में एक गिलास नहीं मिली, पानी मिला नहीं धन वालों को। नहीं मिलने वाला नहीं मिलेगा, चाहे त्यागी हो चाहे रागी हो चाहे भोगी हो, अरे मिलने वालों को मिलेगा ही। तो किसी का ऐसा जीवन भी होता है भूखा मर के मर गए, मन बहुत कम, और मर गए वो भूखा मरते मर गए, अन्न खाते वो सब मरे है, कोई अन्न के भूखे मर गए तो क्या नई दुखाने क्या बात है, नई आपत क्या आई, मरता तो धन खाओ तो मरेगा, अन्न खाओ तो मरेगा, नहीं खाओ तो मरेगा, मरना तो अवश्य भावी है, फिर अन्न के परतंत्र होकर क्यों मरो, स्वतंत्र होकर मरेंगे हम तो, बोलो। ज्यादा आदमी तो अन्न खाते खाते ही मरते हैं, वस्तुओं में रहते ही मरते हैं, ऐसी मृत्यु तो बहुत कम होती है जिसके कुछ भी नहीं याद मर गए हो, सब खाने पीने की रहने की वस्तु में मरती, दादू दुनिया का बावली सोच कर है गली, रोटी दे श्री राम जी दोपहर पहली सोच कर है गली, तो ऐसी मिलती है, मरना है भूखा मर करके तो मरना ही पड़ेगा, धनी आदमी को रोटी नहीं देते मर जाते हैं कि रोटी तो मर जाएगा ही, वैद्य डॉक्टर बदलते नहीं पीने दे नीर, पानी नहीं पीने देते पानी, तिरसा मृग मारे तिकेर मरता मांगे नीर, जल देवन वालो जठे एक कर रहे अहीर, तिरसा तिरसा मृग मारे वो तिरसा मरेगा, मरता मांगे नीर मरता नीर माने, जन देवा पानी देना को नहीं मिले और देता है वे में खाने दे नहीं, जैनों के संतरा पश्क देते हैं, वो कहते भूखा मरोगे आगे तालाब है भैया है आगे, भूखा तीसरा मरता मरता मरे, कई रोग ऐसा वह है कि बैठ कहते कि दिल जो तो अथवा भाई आम है ऐसो पेट जलोदर पीर, वैद्य डॉक्टर बदलने नहीं पीवे नीर के पानी पीवा तो पेट बढ़ जाएगा, जरूर जरूर जब पूछो वैद्य डॉक्टरों को जरूर देते हैं क्या, अथवा वह आम ऐसो पेट जलो दर पीर, वैद्य डॉक्टर बदलने नहीं पीवे नीर तो बुद्धि समर्था बढ़ेगा, कोई अभाव थोड़ा ही पानी हो, पर वो तो अभाव ही है, तो तिशमर मरने वाला तो मरना पड़ेगा, जल रहते हुए भी या नहीं रहते हुए भी, नहीं रहता रहते हुए मरते प्राय तो रहते हुए मरते हैं, अन्न जल रहते हुए मरते हैं घना, तो कोई सगा सही ऐसा मरने वाला धनी भी मर जाएगा, गरीब भी मर जाएगा, साधु भी मर जाएगा, गृहस्थ भी मर जाएगा, ये तो बिल्कुल अवश्य भाव ही है, निश्चित बात है, और बोलो कोई बात बोलो।